Hansel și Gretel, de frații Grimm. Traducere și dramatizare radiofonică de Bogdan Tudor Pelerin. Regia artistică Vasile Manta. Mine. De nu mai țin minte. Și de când n-am mai mâncat eu ceva ca lumea? Numai dulciuri, dulciuri, dulciuri, numai turtă dulce. O să ajung să mănânc toată casa de foame. Azi un toc de ușă, mâine o ramă de geam și tot așa. Cra, noroc că ai casa din turtă dulce, cra. Altfel te vedeam mâncând lemne și cărămizi, iar la desert tablă ruginită, halal vrăjitoare. Ia mai tacă-ți pliscu, cioară, că te mănânc și pe tine cu fugi cu tot. Croncăritoare-o, ție ce-ți pasă? Găsești hrană în pădure câtă vrei. Și tu poți găsi dacă... Gata! M-am săturat de ciuperci și de uscături. Vreau ceva fraget, ceva proaspăt, un copil, un copil ar fi bun, sau poate chiar doi. Îi văd! Ce vezi? Îi văd! Ce vezi? Văd o căsuță așa, la marginea pădurii așa, așa, așa. Și doi copii, doi copii care se joacă, cra! Doi copii! Dar părinții? Mama gătește, așa, iar tatăl... Ce face, cra, ce face, cra! Ia zi. Stai să zbor mai sus, să văd mai bine. Ia. Zi odată! E în pădure. Așa. Taie lemne. Nu-mi plac oamenii prin preajmă. Decât gătiți la cuptor? Ia termina! Ia atent aici, croncăritoare. Trebuie să-i aduci pe copii la mine. O să-i ademenesc cu căsuța mea din turtă dulce. Cam greu, cra! Văd că nu se îndepărtează de casă. Las pe mine! Vraja mea, fă-le mama rea să-i dea de acasă, fiindcă nu-i mai pasă de ori muri de foame, de frig sau de spaime. Iar pe tatăl lor, fă-l mai mototol, nici lui să nu-i pese când ei or să plece, la mine or veni, iute, eu-i găti. Ce vrajă! Eu-i găti, așa. Acum, puțină răbdare să am și copii. Copii vor veni singuri să-i mănânc. Da. gustim. Încă puțin? Bună e. Încă puțin și e gata mâncarea. Dragostim, ia uite, dragii mame, ce vesel sunt. Ce mulțumită sunt când știu că Hansel și Gretel se joacă fără griji, dragii mami, dragi. Ce-i asta? E de mine. Cea mețeală m-a apucat. Ia să mă așez puțin. Ce-i gălăgia asta? Hei, mai încet că mă doare capul. Ia veniți voi încoace. Veniți încoace, hai. Da, mă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mă doare capul, vorbiți mai încet. Dacă toată ziua stau și gătesc pentru voi. Să nu vă mai aud. Gata. Hai, plecați mai încolo cu zbenguitul vostru. Gata. Copii obraznice sunt. Gata. Hai, plecați. Bine, plecăm, hai, Gretel. Când ei or să plece, la mine or veni, iute! Hansel, stai! Te-am îndepărtat prea mult de casă! Uf, surioară, că tare fricoasă mă ești! Ba, nu sunt fricoasă, dar eu nu vreau să ne rătăcim în pădure. Nu ne rătăcim! N-auzi loviturile de topor? Păi ce-i cu ele? Dacă ne luăm după ele, ajungem la tata! Ce surpriză i-am face! Știi cum stă el și taie lemne? Noi venim tip-til și sărim în cărcă! Ce ne-am mai jucat apoi? Lasă că-i sărim în cârcă atunci când s-o întoarce de la lucru. Acum hai înapoi. A început să se însereze. Uite, abia se mai vede căsuța noastră. Noroc că are ferestrele luminate. Ai dreptate, surioară. Hai acasă. Stai puțin. Știi, Hansel, eu sunt cam supărată. Supărată? De ce? Am impresia că mama noastră nu ne mai iubește. Da, am observat și eu că în ultima vreme se poartă cam urât cu noi. Ai făcut tu ceva rău? Eu? Nu? Atunci, zău că nu mai înțeleg nimic. Uite că am ajuns acasă. Hansel! Gretel! Unde sunteți? Aici, mamă, aici! Ia veniți încoace. Unde mi-ați umblat toată ziua? Ne-am jucat în apropiere. Iar acum ni s-a făcut foame. Păi da, foame! Numai la joacă și la mâncare vă e gândul. Când e vorba de muncă, dați din colț în colț. Ați văzut cât muncește tatăl vostru la tăiat lemne? Și abia dacă am ce să-i dau de mâncare. Hai, gata, fugiți de aici că nu căpătați nimic. Dar mamă... Nimic, nicio mamă! La culcare amândoi. Bine, mamă, ne ducem la culcare. Haide, Hansel. Hai să mergem. Hai. Așa. Acu dormiți, că mâine am eu ac de cojocul vostru. Prea multe guri de hrănit în casa asta. Nu ne mai ajungem deloc. E momentul să vă luați tălpășița. Scap eu de voi. Seara bună, nevastă. Seara bună. Bună să fie bărbat. De ce n-ar fi bună? Gata mâncarea? Da, e gata. Că cei puțin se fierbe repede. Da, cam puțin. Copiii au mâncat? Și copiii ăștia? Ce? Iar au făcut vreo boacă? Păi toată ziua se joacă. Copii de... Da, copii de și-și rup hainele, apoi cer altele. De parcă s-ar găsi așa haine pe toate drumurile. Le pui și tu un petic. La joacă sunt bune și peticite. Și măcar de-ar fi numai atât. Da seara, parcă i-auzi, mamă, mi-e foame, mamă, dă-mi să mănânc, mamă, nu mai pot de foame, mamă, ce mă fac? Păi sunt și ei, mergeți. Dar eu ce sunt? Eu ce sunt? De unde să scot atâta mâncare? O coajă de pâine și o cană cu apă le ajunge până ori să crească. Altfel, eu cu ce bani să-mi cumpăr? Să-mi cumpăr și o straie? Să-mi cumpăr și o podoabe? Straie și podoabe ne trebuie nouă. Păi ce? Să ajung de râsul lumii din cauza lor? Da, da, cu... Gata, bărbate, gata! Trebuie să scăpăm de ei. Doamne, cum se poate așa ceva? Sunt doar copiii noștri. Copiii noștri, știi ceva, bărbate? Tu să mai tai din gură, că din cauza ta au ajuns să fie atât de obraznici. Le sufli în coarne. O fi cum zici tu. Dar copiii sunt copii. Trebuie să iubească și pe ei cineva. Să iubească, să iubească. Să iubească, dar nu să-i răsfețe. Așa că mâine dimineață luăm copiii cu noi și ducem unde e pădurea mai deasă. Le facem un foc bun, le dăm și câte o bucată de pâine și pe urmă... Pe urmă ne vedem de treburile noastre. Iar pe ei îi lăsăm acolo. Cum? Da, de nimerit n-or să nimerească ei drumul spre casă, de asta sunt sigură. Și în felul ăsta ne descotorosim de ei. No. Asta nu pot să o fac în ruptul capului. Nu mă rabdă inima să-mi las copiii singuri în pădure. Că doar multă vreme n-ar trece și-ar veni fiarele sălbatice să-i sfâșie. Oi de tine, neghiobule. Atunci o să murim de foame toți patru. Poți să cioplești de pe acum scândurile pentru sicrie. Totuși, mi-e tare milă de bieții copii. Milă! Milă de mine să-ți fie, că nu mai am cu ce să-mi cumpăr rochii arătoase. Rochii arătoase ne trebuie nouă, la cât suntem de săraci. Păi de-aia suntem săraci. Hansel, dormi? Nu pot să dorm. Și tu ai auzit? Da, am auzit. Ce o să ne facem, frățioare? De acum s-a sfârșit cu noi. Liniștește-te, surioară. Nu mai plânge, găsesc eu o cale de scăpare. Hai, culcă-te acum, că mâine o să avem o zi grea. Și tu ce o să faci? Eu am să ies până afară. Trebuie să găsesc o soluție. Vezi să nu te audă mama. Nici o grijă. Uite, deschid ușor fereastra și imediat sunt înapoi. Încet, încet că te aude mama. Gretel! Mama, Gretel, ce-i gălăgia asta? Nu-i nimic, mama. E... Și tot sus, uite acolo. Culcați-vă mai repede. Hai, hai că nu pot dormi din picina voastră. Da, mamă, ne culcăm. Gretel! Gretel, am plecat! Să te întorci repede, Hansel! Da! Trebuie să găsesc o cale de scăpare! Nu se poate ca eu și sora mea să rămânem în pădure! Dar nu! N-am să mă culc până când nu găsesc o soluție! Dar ce soluție? Ia să fac eu mai întâi o hartă. Da. Așa. Uite, pietricica asta e căsuța noastră. S-o așez aici. Așa. Pietricelele astea multe sunt copacii din pădure. Da. Dacă noi, adică eu, o să... am găsit! Îmi voi umple buzunarele cu pietricele. Uite-le cum strălucesc. Ca bănuții cei noi. Gata, mâine dimineață, pe drum, am să le las să-mi cadă din buzunare, una câte una. În felul ăsta o să găsim drumul înapoi spre casă. Acum pot să mă duc liniștit să mă culc. Thank you. soarele sus și ia uite-i cum dorm. Ia sculați-vă, leneșilor! Hai, gata! Că mergem în pădure să adunăm lemne. Țineți asta. Asta aveți de mâncare pentru azi. O bucată de pâine. Dar doar atât? Da, doar atât. Și aveți grijă cum o împărțiți, că de-o să rămâne fără nimic, altceva nu mai căpătați. Hai, hai, gata, mișcați-vă și țineți-vă după mine. Hai! Bine, bine. Frățioare, mergi înainte, Gretel. Și fii atentă să nu mă vadă mama cum presar pietricele. Da, da, așa. Una aici, una aici, așa. Hansel! A, da? Ce faci? Nimic. Ce te tot oprești mereu și te uiți înapoi? Vezi mai bine pe unde mergi să nu-ți chilodești cumva picioarele. Știi, mamucă, mă uitam după pisicuța mea cea albă. Ce? Da, da, uite, uite, stă cocoțată pe acoperiș și îmi face semne de rămas bun. Nu, prostănacule! Ce? Nu e nicio pisicuță, ce pisicuță? Da. E soarele de dimineață care strălucește pe horn. Mișcă-te mai repede, haide-te odată. Uf, am scăpat. Așa, cu pietricica aici, una aici. Crocănitoareo! Trezește-te, crocănitoareo, că-ți mănânc aripa! Ce s-a întâmplat? Ea nu mai dorme atât și zboară mai repede? Să vezi ce se întâmplă cu copiii ăia. Zbor, zbor. Îi văd, da? Îi văd. Ce da. Fac, ce fac, ce fac? Se îndreaptă spre mijlocul pădurii. Cra, cra. A, și. Da, nu știu ce tot face Hansel. Cra, cra, că se tot oprește din loc în loc. Da, ce să facă? O fi mai împiedicat decât soră sa Greta. S-a oprit. Așa. S-a oprit. Cra, cra. Părinții dau să plece. Așa, așa. Acum voi stați aici, copilași, așa, da? Da. Că noi mergem mai încolo să aducem lemne. Bine. Și când domn termina cu adunatul, ne întoarcem și vă luăm acasă. Bine, bine, da. Copiii mei. Hai, hai o dată ce atâtea îmbrățișări. Hai o dată. Hai, o dată. Eu cred, Hansel, că până aici ne-a fost. Fii liniștită, surioară. Liniștită? Eu nu mai pot de frică. Ia uzi, ia uzi, fiarele pădurii, dacă vin încoace. Nu sunt fiare, surioară, e vântul care fluieră printre crengi. Auzi, dar ție nu ți-e foame? Aha, și încă cum? E doar ora prânzului și de ieri n-am mai mâncat nimic. Atunci ține, ține bucata asta de pâine, astâmpără-ți foamea. Dar tu? Ei, eu am mâncat mai devreme, poftă bună. Mulțumesc! Eu am să mă întind puțin. Mi s-a făcut ca în somn. N-am dormit prea mult azi noapte. Hansel! Hansel, trezește-te! Ce? Ce s-a întâmplat? Păi, s-a întunecat și... mi-era urât să stau să mă uit la tine cum dormi. S-a întunecat. Asta e bine. Înseamnă că ne putem întoarce acasă. Dar n-a venit nimeni să ne ia. Nu mai plânge, surioară. Uite, uite, a răsărit luna. Uite cum luminează pietricelele. Haide, ține-te după mine și foarte curând o să ajungem acasă. Uite, aici o pietricică. Aici, încă una. Așa, uite, uite, uite, și acolo e una. O, dulibăr, Augustin, oh, bărbate, altă viață acum. Ia uite ce liniște e și mai ales nu mai sunt atâtea gur de hrănit. Pot să-mi iau și o rochie și podoabe. O, fi cum zici tu. Dar mie tot îmi pare rău că i-am lăsat singuri în pădure. Dacă or să-i mănânce fiarele sălbatice. S-au întors! S-au întors? Copiii mei, hai, poftiți la masă. Poate vă e foame, dragii de da, voi. Da, vă e foame, dragii mei. Copii răi ce sunteți. Păi de ce ați rămas atâta timp în pădure? Ne-ați făcut să credem că nu mai vreți să vă întoarceți acasă. Cum să nu mai vrem să ne întoarcem? Păi... Numai că era cât pe ce să ne rătăcim. De aceea am întârziat atât. A, da? Și apoi, dacă n-a venit nimeni să ne ia acasă... Păi, știi, Hansel... Am venit! Eu am și... venit, da. Dar dormeați. Nu v-am putut trezi. Am crezut că veniți voi și singuri. Dacă încolo pierdeați vremea prin pădure. N-am pierdut vremea, da. Dar nu e așa ușor să nimerești drumul înapoi uitându-te după pietricele? Da? Ah, Gretel! Ce pietricele? Nimic, vreau doar să spun. Sărbăna pentru masă. Da, da? Noapte bună. Bun, atunci haideți la culcare, haideți. Că mâine dimineață plecăm iar la adunat lemne. Gata, noapte bună. Noapte bună, puiilor. Bărbate, eu acum înțeleg. Asta șușoteau ei azi noapte. Și de-aia se oprea Hansel pe drum. Lăsa pietricele pe unde mergea ca să găsească drumul la întoarcere. Probabil că ne-a auzit vorbind. Sau i-ai spus tu ceva? Eu? Nu. E, lasă! Lasă că noaptea asta încui eu toate ușile și ferestrele să nu mai poată ieși din casă. Iar mâine n-or să mai aibă după ce cunoaște drumul la întoarcere. Sculați-vă, leșilor! Hai, sculați-vă! Că ne prinde seara pe drum dacă mai leneviți mult. Ce ne facem, frățioare? Nu știu, dar găsim noi. Hai, mișcați-vă odată! Da, și dacă vi s-o face foame, uite, luați de aici o bucată de pâine. Și aveți grijă cum o împărțiți, că... Da, știu, e masa noastră pe ziua de azi. Atunci, dacă știi, mișcați-vă odată, hai. Mi-ai încuiat tu ușile și ferestrele ca să nu mai pot lua pietre. Dar am să presar firmituri de pâine pe jos și tot o să știm să ne întoarcem acasă. Gretel? Da? Stai liniștită. Am găsit. Ei, copii! Da? Ce tot sujotiți voi acolo? Nimic, mamă. Împărțeam pâine pe din două. Bine. Jumătate mie, jumătate lui Hansel. Da. Foarte bine. Hai odată, hai că ne prinde seara. Da, venim. Acum voi rămâneți aici, noi mergem să adunăm lemne și când ne-am terminat treaba, nu-i așa? Hai, bărbate, odată ce stai, hai odată și nu mai stai. Nu se mai văd deloc. Mi s-a făcut iar frică. Mi s-a făcut iar foame. Olo, parcă îmi pare rău că am risipit pâinea pe drum. Să nu-ți pară rău. De mâncat avem ce mânca. Da? Poftim, jumătatea mea de pâine. Nu pot primi decât dacă împărțim și pe asta pe din două. Bine, fie. Acum că am mâncat, să dormim puțin. Iar? Păi da, ce altceva mai avem de făcut? Mm-hmm. mai întâmplat? Trezește-te odată și zboară să vezi ce fac copiii ăia. Că de ieri seara îi aștept și nu mai apar. Ți-am spus că s-au întors acasă. S-au întors. Dar acum au ajuns tot în pădure. Ia zboară, zboară și vezi ce fac. Acum îmi iese noapte? Dar zboară odată până nu arunc curent TV-ul ăsta după tine. Zboară! Hansel? Hansel? Da. Ce facem? Nu plecăm acasă? Aș vrea eu să plec, dar vezi, nu mă lasă norul acela buclucaș. A acoperit luna și pas de mai vezi firmiturile de pâine. Of, că tare mi-e frică și sunt obosită. Mai rezistă puțin, surioară. Și să nu-ți mai fie frică, doar ieși cu mine. Am aflat tot! De data asta, Hansel a presărat firmituri de pâine! Firmituri de pâine, zici? Ia dă fuga înapoi și mănâncă-le pe toate! Pe toate? Pe toate pe care le găsești în pădure! Eu? Dar cine eu? Dar nu mi-e foame! Pleacă odată! Că dacă nici mâine nu sosesc copii aici, te mănânc pe tine! Cioară vorbitoare și săcăitoare care ești! Pleacă! Parcă nu se mai terminau frimiturile alea de pâine. Pe toate le-am mâncat. M-am și umflat de câtă pâine goală am mâncat. Stăpână vrăjitoare! Ai venit? Ți-a luat cam mult. Cu burta plină zbor mai greu. Așa. Acum ia să pun ceaunul la fiert. Să pun mirodenii în apa clocotită. Și foarte curând o să mănânc o ciorbă și o friptură. Când ei or să plece, la mine or veni, iute! Am ajuns, surioară! Uite, dar asta nu-i casa noastră. Vezi bine că nu-i, dar bine că am ajuns undeva. E, noroc că ne-am luat după miros, că altfel... Așa e. Firmiturile ne le-au mâncat păsările. E, le-au fi fost și lor foame. Dar și mie. Hai să cerem adăpost. Hei! E cineva acasă? Dar nu răspunde nimeni. Ce-o fi aici? E cea unul din care vine mirosul. Hansel, mie mi-e cam frică. Nu-ți fie frică. Uite, toată casa e numai din turtă dulce. Turtă dulce? Hai să mâncăm, iar pe urmă mai vedem noi. Dar cea unul e atât de mare, cred că nici nu încape pe ușă. Firește, de aia fierbe aici în curte. Probabil că cineva pregătește o ciorbă. Dar mie mi-e foame, eu nu mai pot aștepta până când e ciorba gata. Și apoi, uite, nu e nimeni acasă. Putem mânca turtă dulce cât poftim. Uite, luăm de aici din pervazul ferestrei. Poftă bună! Și mie mi-e foarte foame. Or fi copii pe aici? Tare fericiți trebuie să mai fie cu atâta turtă dulce. Vai, dar cine mănâncă cu atâta poftă din căsuța mea? Noi, mătușico, Hansel și Gretel. Ne-am rătăcit prin pădure și cum n-aveam nimic de ale gurii, ne-am oprit aici să ne ospătăm. Vai, dar ospătați-vă, dragii mei, ospătați-vă voi acum. Eu o să mănânc mai târziu. Și dacă nu te superi, Te-am rugat să ne găzduiești până mâine, să ne odihnim și noi după atâta drum. Da, sigur. Toată ziua am umblat. Păi, dar cum să mă supăr, dragii mei? Vă rog, vă rog, poftiți în casă, poftiți în casă. Mulțumim, mulțumim. Vezi, vezi, Gretel, ce bătrânică de treabă. Oh. Da, da, dar mie, drept să-ți spun, încă mi-e frică. De ce ți-e frică? Păi, ai văzut și cuptorul ce mare este? Da, probabil că în el coace bătrâna turtă dulce. Altfel, cum să-și facă la loc casa dacă toți copiii mănâncă din ea? Da, așa e, la asta nu m-am gândit. Păi vezi? Ciorico, Ciorico, ce zice? Stăpână, ce să zic? Hansel ar trebui parcă îngrășat puțin. Da, e cam slăbuț. Da, da, da, da, da, da, da, așa mi s-a părut și mie. Dar Greta e numai bună de pus la cuptor. Dar să nu ne grăbim, să nu ne grăbim. Mai întâi băiatul, apoi fata. El e mai nărăvaș. Păi... Fără fratisul, Gretel nu știe ce să facă. Pe el trebuie să-l îngraș, iar fata îmi va fi slugă până când îi voi mânca pe amândoi. Gretel... Gretel, iubito. Da, mătușa. Vrei să mă ajuți la treabă? Sigur, sigur, mătușa, cu mare plăcere. Bravo, fetița mea, bravo. Atunci ia găleata asta și dă fuga să o umpli. Vezi, vezi, vezi, vezi că e un fir de apă în spatele casei. O să-l găsești tu. Sigur. Hansel, vii cu mine? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Pe Hansel vreau să-l rog să mă ajute să așez niște rafturi în cămară, că sunt cam grele pentru bătrânețile mele. Ei, atunci am plecat. Mă întorc îndată. Unde, unde e cămara, mătușico? Aici, Hansel. Aici, aici. Asta numești dumneata cămară? Seamănă mai mult cu o cușcă. O cușcă! Sigur! Făcută special pentru tine. Ajutor! Foarte bine, frățioare! Gretel! Gretel! Hai, lasă-ți mărcaiala și pune-te pe spălat și maturat. Iar pe frate tu, Gretel, o să-l îngrași. Acum e piele și os, dar când s-o mai împlini, o să-l mănânc. Hansel, Gretel! Hai, hai, hai, hai! Mișcă-te odată! Croncănitoare! Aici sunt, stăpână! Tu să-i supraveghezi și să-mi dai de veste când ceva nu e în regulă. Ai înțeles? Da, sigur, stăpână! Hansel, puiul, mamă, ia de mănâncă, hai! Ia uite, ia uite ce bunătățuri ți-am pregătit! Mănâncă tu! Cotoroasa furisită ce ești! Nu mănânci, ai? Îi lasă că atunci când ți s-o face foame, o să mă arăși să-ți aduc de mâncare! Copil rău ce e! Lasă că te-ți fac de cușor! Încă, Hansel, nu vreau să mor de foame. Da, dar nici eu nu vreau să mor găti la cuptor. Oh, Hansel. Bine fie, dar tu fă ce zice baba. Of, toată ziua mă pune să spăl și să mătur. Apoi trebuie să curăț cartofi, să curăț ceapă, să aduc apă, ca să-ți facă ție mâncare. Să te îngrași mai repede. Nu mai plânge, Gretel, nu mai plânge. Cum îți spuneam, tu fă ce zice baba. Iar eu mă prefac că mănânc tot ce mi-aduce ea. E, și în felul ăsta mai câștigăm timp ca să fac un plan de scăpare. Da! Hai, Curaj, surioară! Da, da! Stăpână vrăjitoare! Stăpână vrăjitoare! Grătește degeaba! Cioară rea și guralivă! Da, dacă pun mâna pe tine! Ce-i Greta, la? Ai terminat treaba? Nu, mătușă! Încercam să-l conving pe Hansel să mănânce! Ia uite cum mă înfulecă acum! E bine, bine, așa! Te iert de data asta, dar să nu se mai întâmple! Hai, hai, pune mâna și fă treabă! Hansel! Frumosul meu, drăgălașul lui mama, îți mai aduc? Sigur, ce aici nu mi-ajunge nici pe o măseapă. Da, vai, ți-aduc încă o porție, încă o porție, cum să nu? Da, da, da, o, să vorbesc repede farfuria asta, așa, să creadă baba că a mâncat tot. A, da, nu, nu, stai să opresc un os, un os subțire, așa, ăsta. Hansel! A, da. Am sosit, a venit mămica cu păpica. Poftim, Hansel. Mulțumesc, mulțumesc. Dar auzi, mai mi-aduci? Sigur, sigur, sigur. Sigur, aoleu. Da. Așa te vreau, puiule. Mulțumesc, puiule, mult. Vreau. O să arunc repede farfuria asta. Scoate-ți un degețel afară să văd dacă te-ai îngrășat îndeajuns. Un deget? Da. Fie, poftim. Pipă-i tu, osul ăsta. Ce ai spus, Hansel? Ce? Nimic. Spuneam doar că n-am cum să mă îngraș dacă îmi dai atât de puțină mâncare. Și acasă mâncam mai bine, zău așa. Bine, bine, Hansel, bine. Aoleu, dar ce-o fi cu băiatul ăsta, că de mâncat mănâncă într-una de 3 săptămâni, dar de îngrășat nici pomeneală. Gretel! Da? Gretel, hai că nu mai am răbdare să aștept. Ori de-i curge untura de gras ce e, ori de-i slab ca un ogar, eu pe Hansel îl tai mâine și îl pun la copt. Doamne, ajută-ne, că dacă s-ar fi întâmplat să ne mănânce fiarele pădurii, am fi murit măcar împreună. Poți plânge cât dorești, că doar nu-ți ajută la nimic, văicăreala. Cla, cla, cla. Nu-ți rup eu ție pliscul. Gretel! Da? Gretel, să ai grijă să nu se stingă focul la cuptor. Să-l păzești toată noaptea, m-ai auzit? Să fie încins cuptorul dimineață. Altfel te încing pe tine, afurisită mică ce ești. Ai grijă! Facem, frățioare, că de se va întâmpla cum zice vrăjitoarea, mă arunc și eu cu tine în cuptor. Of, lasă că de asta are grijă cotoroanța. Tu nu mai plânge și ascultă-mă bine. Trebuie să faci tot ce zice baba. Eu mă gândeam să fac tocmai pe dos. Nu, nu, pune lemne pe foc ca până dimineață cuptorul să fie bine încins. Dar dimineață, orice ar fi, să nu te mai apropii de el. Da, da. Ascultă mai departe. Gretel! Unde ești? Aici sunt, mătușă. Ia vezi, s-a încins cuptorul. Dacă s-a încins, păi dar nu știu cum să... Bagă capul deavutru, proastă! Aș vrea eu, dar e prea greu pentru mine. Poate mi-a răzunat ta cum să fac. Ce proastă mai ești. Nu ești în stare nici măcar de atâta lucru. Te pomenești că nici lemne n-ai băgat în foc. De asta să n-ai tu grijă. Ia te-te aici la mine, uite, uite cum se face, uite-te bine. Uite, așa se face. Acum, Greta! Acum ia cheile babei și deschide cușca. Aoleu, dar unde sunt? Uite-le, uite-le acolo jos lângă cuptor. Au picat când a căzut baba înăuntru. Așa. M-a scăpat. Mulțumesc, surioară. Frățioare. Da, acum hai repede acasă. Am întârziat cam mult pe aici. Păi dar cum găsim drumul? Eu zic mai bine să așteptăm. Poate o trece cineva pe aici. Dar... Măcar aici avem ce mânca, unde ne adăposti. Da, da, da, da, ai dreptate, surioară. Așteptăm. Ce să facem? Ia uiți, vine cineva! Da. Aici! Parcă ne strigă! Aici! Dragii mei! Tată! Ce dor mi-a fost de voi! Atunci, de ce ne-ai lăsat să ne rătăcim în pădure? Of, Doamne! Asta s-a întâmplat din pricina vrăjitoarei. A făcut vrăj numai de ea știute și dintr-o dată, nu știu, am avut așa o amețeală. M-a luat așa, parcă nu mai erați copiii mei, dar datorită curajului vostru, vraja s-a destrămat, dragii mamei. Mamă! Acum, hai să mergem acasă și să anunțăm pe toți copiii din ținut că vrăjitoarea a pierit. Da, tată! Iar eu zic ceva. Zic să invităm și pe ei aici să guste din casa babei, că doar turtă dulce e destulă. Da, chiar așa. Ia să mai iau o bucățică. Tare bună mai e, da? Olari, olari, olari, olari, o, și flori și fruturi cântă într-una. Olari, olari, o, olari, olari, olari, olari, o, răsună prin munți și prin voi un eco. Împăiată ce flori înșirate în salve, pestrițe sau roșii, albastre și albe, să Hansel, trezește-te! Da. Nu, dar ce e? Ce s-a întâmplat? Ai început să plescă în somn. Era așa caragios. În somn? Da, unde suntem? Acasă, unde să fim? Acasă? Dar când am ajuns acasă? Eram la căsuța din turtă dulce. Care căsuță din turtă dulce? Da, nu mai știi, eram în pădure, ne-am rătăcit. Rătăcit? Doamne, da. Ferește! Da, și ne-a prins noaptea și am ajuns la căsuța din turtă dulce. Turtă dulce? Da, turtă dulce. Mamă, tată, da? Veniți să vă spun ceva. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Să știți că Hansel aiurează. Ce spui? Cum aiurează? Are temperatură? Nu aiurez. Vino să văd. Coturonța m-a închis în cușcă și îmi dădea să mănânc. Apoi cuptorul. Gretel i-a dat vânt babei. Hansel, stai. Ai visat. Acum liniștește-te. Am visat? Da. Păi cum? Da? Deci n-a fost adevărat? Firește că nu. Auzi, bărbate. Ei, hai, acum culcați-vă la loc. Haide. Fiți cuminți. Somnușor, băi. Și somnușor. Noapte bună. Dar cu cucioara Gretel, ce s-a întâmplat? Iar încep, Hansel. Care cioară? Lasă, că-ți povestesc eu dimineață. Doamne, ce vis am mai avut! Ați ascultat Hansel și Gretel de frații Grimm. Traducere și dramatizare radiofonică de Bogdan Tudor Pelerin. Distribuția a fost următoarea: Gretel, Alexandra Andrei; Hansel, Andrei Țârdea; mama, Janin Stavarache; tata, Alexandru Georgescu; vrăjitoarea, Virginia Rogin; cioara, Alina Teianu; muzica cântecului Olari Olario, George Marcu; versurile, Titi Dumitrescu; redactor și producător, Irina Soare; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, februarie 2009.